Book 2 84 Praeitis 4 Skaityti Aš skaičiau Aš perskaičiau visą romaną. Suprasti. Aš supratau. Aš supratau visą tekstą. Atsakyti. Aš atsakiau į visus klausimus. Aš tai žinau. Aš tai žinojau. Aš tai rašiau. Aš tai parašiau. Aš tai girdėjau. Aš tai girdėjau. Aš tai atnešiau. Aš tai atnešiau. Aš tai atsinešiau. Aš tai atsinešiau. Aš tai nupirkau. Aš tai nupirkau. Aš to tikiuosi. Aš to tikėjausi. Aš tai paaiškinau. Aš tai paaiškinau. Aš tai pažįstu, aš tai pažinojau.